Позавчора були чудові духом натхнення дні, коли брати згадували історію дитячої роботи в братстві і говорили про таборі, про дитячі християнські таборі, по-русски про лагеря. Да, і ось я собі в свій час задумався, от слово «табір», «лагер», у наших дітей яку має асоціацію? Щось світле, радісне, ну, походи, фавори, як брат ділився. А оце слово, яке мало значення для наших братів-старців, які пережили узи, лагер, табір, яку асоціацію визивав? І ось такий вірш написався на цю тему – «Таборі». Як довго сподівались ми зорі, яку наш Бог вже засвітив над нами. Для нас є християнські таборі, а що ж раніше звалось таборами? Були в ті роки таборі не ті, поволі гояться пекучі рани, коли за вірність істині святій ішли в тайгу етапом християни. Лишали все, родини і діток, що ще не встигли звестися на ноги, йшли в таборі на дуже довгий строк. За віру в Бога і за вірність Богу. В сибірських замерзаючих снігах у вірі зберегли серця гарячі, щоб і сьогодні в наших таборах палали вірою серця дитячі. Не знаємо ще скільки літ чи днів продовжить Бог для християн свободу, тож пам'ятаємо про своїх дідів, про шлях тернистий Божого народу. Амінь.